ऐं तुंहिंजे पालणहार हुकुम कयो आहे त उन खां सवाइ ॿिए कंहिंजी इबादत न करियो, माउ पीउ सां नेकी करियो। जेकॾहिं ॿिन्ही मां को हिकिड़ो तुंहिंजे आॾो ॿुढाई खे पहुचे या ॿई, त खेनि तूं उफ़ बि न चइजि ऐं नकी खेनि झणकिजि ऐं साणनि चङी ॻाल्हि अदब वारी ॻाल्हाइजि।